حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر من الصلاۃ علی، یعنی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں کہ پہلے ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس کھلم کھلا تشریف لاتے تھے، مگر جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تھپڑ مارا جس سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، تو ملک الموت علیہ السلام بارگاہ رب الانام میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا اللہ تیرے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ ڈالی، اگر وہ تیرے مکرم بندے نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جاؤ میرے بندے سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال عمر میں توسیع کر دی جائے گی۔ تو حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دے دیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کہا کہ موت، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر موت ہی ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے سونگا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ ادھر سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ دوبارہ واپس کر دی گئی۔ بس اسی دن سے حضرت ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر آنے لگے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، پہلے حضرت ملک الموت علیہ السلام بغیر کسی مرض کے اور درد کے وفات دیا کرتے تھے، تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے، چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بیماریاں پیدا فرما دی، چنانچہ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں بیماری کے سبب ہلاک ہو گیا۔ ملک الموت علیہ السلام کا نام کوئی نہیں لیتا. واقعی قابل غور بات ہے. حالانکہ روح قبض کرنے والے ملک الموت ہیں لیکن لوگ کیا بولتے ہیں, فلاں کینسر میں مر گیا, فلاں کا ہاتھ فیل ہو گیا, فلاں کو پرانی ٹی بی تھی اس سے مر گیا, فلاں حادثے میں موت کی آغوش میں جا پہنچا, فلاں پر عمارت ڈھہ پڑی اور دب کر ہلاک ہو گیا, فلاں کو گولی لگ گئی تو مارا گیا, فلاں بم کے دھماکے میں موت کا شکار ہو گیا, تو اس طرح لوگ اب اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مر گیا. اور پہلے چونکہ ملک الموت علیہ السلام کھلم کھلا تشریف لاتے تھے تو اس لیے لوگ ملک الموت علیہ السلام والسلام کو برا بھلا کہتے, گالیاں نکالتے تھے کہ انہوں نے آ کر روح کیوں قبض کی. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض فرمائی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئی تو رب جلیل عز و جل نے ارشاد فرمایا, موسیٰ تم نے موت کو کیسا پایا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, جیسے چڑیا جال میں پھنس جاتی ہے اور وہ مرتی نہیں بلکہ آسائش طلب کرتی ہے اور نہ رہائی پاتی ہے کہ اڑ جائے. ایک اور روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب عرض کیا, یا اللہ میں نے ایسی تکلیف محسوس کی جیسے قصائی زندہ بکری کی کھال اتار رہا ہو. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ موت کے وقت کس قدر سخت تکلیف ہوتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا گیا کہ موت کیسی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھربیری کے درخت کی مانند کہ جس کی شاخیں ہر ہر رگ سے اگ گئی ہوں اور پھر ان کو کوئی کھینچے, یہ ہے موت کی آسان تر تکلیف. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی نزعہ کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. موت آنا یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, اس قدر تکلیف ہوتی ہے, اس قدر تکلیف ہوتی ہے, اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ ایک روایت میں ہے موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے. یہ آروں کے چیرنے سے, قینچیوں کے کاٹنے سے, ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی تکلیفیں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ موت کے وقت انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب دار غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، کیونکہ ان میں عجب عجب باتیں ہوئی ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ دو رکعت پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے جو ہمیں حالات بتائے. چنانچہ وہ یہ کام کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک کالا آدمی نمودار ہوا، اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے. اس نے کہا، اے لوگوں، تم نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ مجھ کو مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، مگر موت کی گرمی اب تک محسوس کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ وہ مجھ کو پہلی حالت پر لوٹا دے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ 100 سال سے اپنے اندر موت کی تکلیف محسوس کر رہا تھا. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم موت کی سختی کیسے برداشت کر سکیں؟ بظاہر گائے بکری ذبح ہو یا مرغی ذبح ہو تو ہمیں ترس آئے کہ نہ جانے اس بیچاری کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. دیکھو کیسی تڑپتی ہے، بہت اذیت میں مبتلا ہے. تو اے رحم کھانے والے بندے، تو خود بہت زیادہ قابل رحم اس وقت ہوگا جب کہ تیرے بدن سے روح نکل رہی ہوگی. کہ روح کا نکلنا یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے. نزا کی تکلیفیں یاد رکھیے، جانور کے ذبح ہونے سے بہت زیادہ سخت ہے. جانور بازار ذبح ہوتا ہے تو ہم چھری کی کاٹ کا سوچتے ہیں کہ بیچارے کو کاٹتے وقت کیسی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہماری انگلی کٹ جائے تو ہم تل ملا اٹھیں، اور گردن کٹنے کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی تکلیف ہوگی. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، اس ظاہری تکلیف کے مقابلے میں نزع کی باطنی تکالیف بہت زیادہ. جب ہی کسی نے کہا کہ جا کمی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر کاش، جا کمی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر کاش، مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا. مرغ بن کر توبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، یعنی جانور کے ذبح ہونے سے زیادہ تکلیفیں تو انسان کی سکرات میں، جاں کنی میں، نزا میں. تو اے کاش میں انسان نہ بنا ہوتا کہ انسان کو نزا کی تکلیفیں سب سے زیادہ ہیں. کاش میں مدینے کا مرغ بن گیا ہوتا، مرغی یا مرغا، اور مدینے میں بطور مرغ مجھے ذبح کر دیا گیا ہوتا. کہ ذبح ہونے میں تکلیفیں بہت کم ہیں جبکہ انسان نہیں. اور اگر انسان ہے تو ذبح ہو یا پھانسی کا پھندا پہنے یا بیماری میں بستر مرگ پر ہو اور ہاسپٹل میں دم توڑے یا اپنے گھر کے بستر پر موت آئے, ہر صورت میں نزا کی سختیاں بہت زیادہ ہیں اور ناقابل برداشت. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ 1000 چوٹے تلوار کی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر ہے. یہاں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے مولا مشکل کشا فرما رہے کہ مجاہد جب شہید ہوتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی, عام آدمی جب موت سے ہم کنار ہوتا ہے مارا جاتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بستر پر دم توڑوں اس سے تو آسان تر یہ ہے کہ میدان جہاد میں مجھے تلوار کی 1000 ضربیں لگیں, کہ تلوار کی 1000 چوٹیں 1000 ضربیں یہ بستر پر مرنے سے بہتر ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی نزع کے عالم میں. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا موت کیسی ہے, ارشاد فرمایا جربیری کے درخت کی مانند کہ جس کی شاخیں ہر ہر رگ سے اگ گئی ہوں اور پھر ان کو کوئی کھینچے, اور یہ موت کی آسان تر تکلیف ہے. تو سخت تکلیف کا کیا علم ہوگا کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا گیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انسان کو جب جانکنی کی اس قدر تکلیفیں ہوتی ہیں نزا میں, ایسا دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ میت کی روح جب نکالی جاتی ہے اور وہ خاموش ہوتا ہے. حالانکہ اگر کسی کے پاؤں میں چونٹی کاٹ لیتی ہے تو یہ تڑپ کر رہ جاتا ہے. تو سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرشتے اسے باندھ دیتے ہیں, تالیے کے نظام میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کو فرشتے باندھ دیتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب دارا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا, شدائد موت یعنی موت کی سختیوں کے بارے میں سوال کیا گیا, تو ارشاد فرمایا موت کی آسان تر تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے گا. انہیں اون میں جب شاخ ڈالی جائے گی کانٹے دار تو ظاہر ہے کہ اس کے ریشے جو ہیں وہ کانٹوں سے الجھ جائیں گے. اب اگر کوئی اس شاخ کو, کانٹے والی شاخ کو اون کے اندر سے کھینچنا چاہے تو آسانی سے کھینچ نہیں سکتا, بہت دشواری ہوگی, لیکن وہ اندر اٹکی ہوئی ہے. اسی طرح بندے کے اندر سے جب روح کھینچی جاتی ہے تو گویا وہ بھی اٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور بڑا اس میں زور لگتا ہے, بڑی محنت صرف ہوتی ہے. اور فرشتے اس کو کر لیتے ہیں بآسانی. تو جب اون میں سے شاخ کھینچی جائے گی تو یہ بہت تکلیف دہ امر ہوگا, کہ اسی طرح انسان کے بھی رگو پائے میں روح سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے, اور اس کو پاؤں کی طرف سے نکالنا شروع کرتے ہیں, اور نہایت ہی تکلیف کے ساتھ وہ نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں آسانی نصیب کر دے. ایک اور روایت میں ہے, اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ آسمان اور زمین پر رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سارے مر جائیں, مگر قیامت میں ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زائد ہوگی. تو نزعہ کی تکلیف کے مقابلے میں قیامت کی تکلیفیں اور زیادہ ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے ان خوفناک آنے والے مراحل کے لیے ابھی سے تیاری کرے. اگر غفلت کی نیند سویا رہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی جب اٹھے گا, جب موت طاری ہوگی. ابھی انسان اپنے دل کو بہلاتا ہے کہ مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے, میں تو سڑک بھی عبور نہیں کروں گا, لیکن موت جب آ پہنچے گی اس وقت انسان کی ایک نہ چلے گی, اور وہ شدت موت کے وقت پہلو بدلتا رہ جائے گا. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کسی مقام سے گزر رہے تھے, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میت ہو گئی ہے اور لوگ تعزیت کے لیے جمع ہیں, رونا دھونا پڑا ہے. تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, اے لوگوں, میت تو تین تکلیفوں سے, تین مرحلوں سے گزر گئی, تمہیں گزرنا باقی ہے. میت یہ مرنے والا, ملک الموت علیہ السلام کی صورت دیکھنے سے گزر چکا, تمہیں ابھی ان کی صورت دیکھنا ہے. مرنے والا برے خاتمے کے خوف سے گزر چکا, تمہیں گزرنا باقی ہے. تم نہیں جانتے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. مرنے والا نزع کی سختیوں سے گزر چکا, اسے جو سختیاں ہونا تھیں وہ ہو چکی, تمہیں گزرنا باقی ہے. تو اے میت پر رونے والوں, تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو رو. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی اگر ہم میت پر روتے بھی ہیں تو ہمارا رونا محض نفسیاتی تاثر کے تحت ہوتا ہے. ہمارا عزیز قریبی عزیز فوت ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں، حالانکہ روز نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، کتنے جنازے ہم خود اٹھاتے ہیں، جنازوں کی نمازیں پڑھتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چلتا، کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اس سے کہ ہمارا وہ عزیز تھوڑا ہی ہے. اور ہم جنازے میں گئے ہیں تو گئے بھی کیا سورس کی وجہ سے، کہ تعلقات ہیں تو گئے، رشتے دار ہیں تو گئے، مالدار ہیں تو گئے، کہ اس کے رشتے دار ہمیں دیکھیں گے تو ہم پر وہ اعتماد کریں گے، ہمیں اچھا آدمی تصور کریں گے کہ ہم مذہبی حلیے میں. اور اگر ہم نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرے لوگ اس میں شریک ہو جائیں اور وہ اس مالدار اور پارٹی کی نظر میں آ جائیں اور ہم اس کی نظر سے گر جائیں، تو ہماری مصلحتیں کچھ اور ہوتی. بہرحال مرنے والے سے ہمدردی کسی کو بھی نہیں ہوتی، ہمدردی اپنے مال سے ہوتی ہے، اپنے ورثے سے ہوتی ہے، چھوڑے ہوئے سونے چاندی سے ہوتی ہے، چھوڑی ہوئی زمین سے ہوتی ہے، اپنے اس مرنے والے عزیز کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا کہ اس بیچارے کو اس قدر تکلیف ہوئی، اب قبر میں بھی نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، بیچارہ اندھیری قبر میں قیامت تک تنہا کیسے رہے گا، اس طرح کا تصور ہمیں نہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبرستان میں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ غالباً اپنے بیٹے یا قریبی عزیز کی قبر پر تھی اور کھڑی کہہ رہی تھی اے میرے لال، تیرے رخسار کو قبر کے کیڑوں نے سب سے پہلے تیرے کون سے رخسار کو کاٹنا شروع کیا. رخسار گال کو بولتے. تو آپ ان سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ کو اپنی موت یاد آ گئی اور صدمے سے چور ہو کر دڑام سے گرے اور بے ہوش ہو گئے. ایک ہماری حالت ہے کہ ہم شدائد موت کا تذکرہ سننے کے باوجود ہم بالکل بھی موت سے نہیں گھبراتے، ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا، نزا کی سختیوں کا احساس نہیں ہوتا، ہم گناہ کر کر کے اپنا دل اس قدر سخت کر بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف کا وقت قریب آیا تو آپ کے شہزادے نے عرض کیا، اے ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزعہ کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں. تو اے بابا جان، آپ سے زائد عقل مند کون ہوگا، مہربانی فرمائیں اور آپ ہی مجھے موت کے حالات ارشاد فرمائیں. تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر موت تاری تھی فرمانے لگے، خدا کی قسم، اے میرے لخت جگر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹوں دار شاخ میرے قدم کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کے موت میں کس قدر تکلیف ہے کہ بڑے بڑے حلیم مرد اور عورت موت کے وقت حیران پریشان رہ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرنے والے کے سرانے دیکھا گیا. پیارے آقا میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے تھے, اے ملک الموت, اے ملک الموت میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو, کیونکہ وہ مومن ہے. تو عزرائیل ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو, میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں, تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا, نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی جرم نہیں کیا. تو اگر تم اللہ عز و جل کے کیے پر راضی ہو تو اجر پاؤ گے, ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے, لہذا ڈرتے رہو. خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں میں رہنے والے, نیک ہوں یا گناہگار, پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہوں یا ہموار زمینوں میں بسنے والے, میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں, اس لیے کہ میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں. یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو کیا پہچانے گا, میں خود سے اس کو خود سے بڑھ کر پہچانتا ہوں. خدا کی قسم اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو اللہ عز و جل کے حکم کے بغیر قبض نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پانچوں نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ تین بار لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں, جس کی عمر پوری ہو جاتی اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اس کی روح قبض فرماتے ہیں. گھر والے رونے لگتے ہیں, ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا, میں تو اللہ عز و جل کی طرف سے مامور ہوں, نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح اپنی مرضی سے قبض کی, اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی زندہ باقی بچ جائے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتہ یعنی ملک الموت کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو مردے کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سیدنا ملک الموت علیہ السلام رودانا، لوگوں کو تین مرتبہ لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہر آدمی کے چہرے کو روزانہ تین بار دیکھتے ہیں، تو ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور ہوٹل میں بیٹھا گانے سن رہا ہے، یا چائے اور بسکوٹ خورانی میں لگا ہوا ہے، یا گپے ہانک رہا ہے، ملک الموت اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہوا یا نہیں، فلم دیکھنے میں مشغول ہے اور ملک الموت اس کا چہرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ہیروئن کے کش لگا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، شہوت پرستی کے ناجائز طریق کو اختیار کیے ہوئے ہے، کسی امرت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، غیر عورت کو تاک رہا ہے، امرت کو لذت بھری نظر سے گھور رہا ہے، اور ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ رہے ہیں. تو کیسی حسرت کی بات ہے. ارے سنو سنو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت بندوں کے چہروں کو روزانہ 70 مرتبہ دیکھتا ہے. جب کوئی بندہ ہنستا ہے تو ملک الموت فرماتے ہیں کہ تعجب ہے، میں اس کی روح قبض کرنے آیا ہوں اور یہ ہنس رہا ہے. تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آپ پر رحمتیں برسائے، اللہ تعالی آپ کا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کرے. یہ ساری دعائیں آپ سب کے صدقے میں مجھ پاپیوں بدکار کے حق میں بھی قبول فرمائیں. ہمارا ہنسنا ملک الموت کو گوارا نہیں. تو جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو گانے باجے سن رہے ہیں، جو بے جان لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کسی پر روب جھاڑ رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں، بد نگاہی کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، بد گمانی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، نمازوں کے اوقات میں سو پڑے ہیں، جب ایسوں کو ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے ہوں گے تو نہ جانے کیا کہتے ہوں گے. جبکہ روزانہ 70 مرتبہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں اور وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، ہنس رہا ہے، حالانکہ میں اس کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو ملک الموت ہر ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہاں ہاں، ہم سمجھتے عمر بڑھتی جا رہی ہے کہ اب میں 25 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، عمر بڑھتی جا رہی ہے، عرف عام میں تو عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت عمر گھٹتی جا رہی ہے. اگر کسی کی عمر 60 سال متعین ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب کی عمریں متعین، ہمیں نہیں معلوم، علم الہی میں سب کچھ ہے، کون کتنا جیے گا. تو اگر کسی کی عمر پیر میں اس نے مقدر کیے 60 سال اور وہ بندہ ہو گیا 40 سال، تو اب بولے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، نہیں گھٹ رہی ہے. یہ 40 سال کا نہیں بلکہ 20 سال کا ہے، جو باقی ہیں 20 سال کی عمر اس کی رہ گئی. یہ 60 سال تو میں نے بہت زیادہ بتایا، ویسے حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اس امت کی عمر اوسطاً 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. تو اب ہو سکتا ہے پہلے لوگ 80, 90 سال, 100 سال تک جیتے ہوں گے, اور جیتے بھی تھے, 100-100 سال سے زائد عمر والے بہت سارے بوڑھے ہوتے تھے. تو اوسط تو پہلے سے لگے گی نا, شروع سے جو چلی آ رہی ہے. تو اب تو چونکہ ملاوٹ بہت عام ہے, غذائیں ایسی عجیب و غریب اشیاء کی آمیزش والی ہوتی ہیں کہ اس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہو رہے ہیں. بندہ بالکل بے بس ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی آرٹیفیشل کھاد کو لے لیجئے, آپ کی میری اس میں کیا چلے گی؟ آرٹیفیشل کھاد کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کینسر یہ نقلی کھاد کا تحفہ ہے. عام کی افزائش نسل کے لیے خاص کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ اس طرح کے عام کھانے سے بھی کینسر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. اب بتائیے کون ہے جو عام نہیں کھاتا؟ تو اب چونکہ ہماری ضروریات بڑھ گئی, اور ضروریات بڑھنے کا ایک عجیب و غریب سبب میری سمجھ میں آیا, واللہ اعلم, کہ اب فضول خرچیاں بہت بڑھ گئیں. دیکھیے پہلے مکانات بہت مختصر ہوتے تھے. خود میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی اللہ تعالی آپ سب کو حاضری نصیب کرے, مجھے بھی نصیب ہو جائے, تو آپ سبز سبز گنبد کے جلووں کو جب اپنی نگاہوں میں اتارو گے, اسی سبز سبز گنبد کے نیچے حجرہ مقصورہ ہے. حجرہ مقصورہ اس روم کو کہتے ہیں کہ جس میں میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روضہ ہے. حجرہ مقصورہ آپ اس کی سائز دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. بظاہر بہت ہی مختصر سائز ہے اس کمرے کی, اور نبی کا خاصہ ہے کہ جہاں نبی کا انتقال ظاہری ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا رہا ہے. اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب والے صلاۃ والسلام قرب قیامت میں ضرور تشریف لائیں گے, لیکن وہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے, اپنی نبوت اور اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے, وہ میرے آقا کی سنتوں کی تبلیغ فرمائیں گے. وہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے, اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی مزار پور انوار میں دفن کیے جائیں گے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مقصورہ ظاہری طور پر بے حد مختصر ہے, اور باطنی طور پر ساری کائنات اس کے اندر سموئی ہوئی ہے اور گم ہے. اتنا بڑا ہے, عظمت میں بہت بڑا ہے, لیکن حجم میں بظاہر اتنا بڑا نظر نہیں آتا. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے حجرے, اسی کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک کمرہ ہے, وہ بھی ظاہری طور پر بے حد مختصر, عظمت میں اگرچہ بہت ہی بڑا ہے. صحابہ کرام کے مطلب کمرے بہت مختصر ہوتے تھے, چھت شریف بھی بہت نیچی ہوتی تھی. تو پہلے کی ضروریات میں عرض کر رہا ہوں کہ مختصر کمرے, غذائیں مختصر, اور سنت کے مطابق کھانے کی وجہ سے کم کھانے میں پیٹ بھر جاتا تھا، ضائع کچھ نہیں ہوتا تھا. اب تو کئی کئی کمروں پر مشتمل کوٹھیاں، پھر برآمدہ الگ، چھت جس میں کوئی رہائش نہیں ہے وہ الگ، بلکہ کئی کئی سٹوریز بنی ہوئی ہیں منزلیں، اور آپ کو بے شمار ایسے مکانات ملیں گے، بنگلے ملیں گے، کوٹھیاں ملیں گی. ایک فیملی رہ رہی ہے اور پندرہ پندرہ بیس بیس کمرے. تو قیامت کے دن ان سب کا حساب ہے، یہ نہیں کہ اپنے پاس پیسے ہیں تو اپنے جو چاہے کریں، سب کا حساب. کہ ضرورت سے زائد، جبکہ دوسرے مسلمان غریب بیچارے عسرت اور تنگی میں بسر کر رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے، اور جن کے پاس تو ڈھیروں ڈھیر کمرے، ڈھیروں ڈھیر پلاٹ، خامہ خواہ کے لیے مکانات بنا کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی اس میں آ کر رہیں گے. اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کی ضروریات یوں زیادہ بڑھ گئیں کہ اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے، ذہن ہی نہیں کسی کا. میں نے یہ مطلب ذہن بنایا، میں نے دیکھا، بڑے بڑوں کو دیکھا، مذہبی ذہن کے لوگوں کو بھی دیکھا، کھانا تو کسی کو آتا ہی نہیں. ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کھانے کے دانے تقریباً سبھی گراتے ہیں، بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. جو کھانا بچ گیا، روٹیاں بچ گئیں، وہ بارہا دیکھا کہ لوگ پھینک دیتے ہیں. جو تیل بچ گیا وہ پھینک دیں گے، جس تیل میں فرائی کباب سموسے وغیرہ تلے ہیں وہ تیل بچ گیا، یہ سمجھتے کہ کام نہیں آتا، اس کو بھی پھینک دیا جاتا ہے. ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سالن وغیرہ میں ٹیسٹی نہیں ہوتا، سبزی میں وہ بلا تکلف استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا تیل. اگر آپ کو بھی معلوم نہ ہو تو آج تجربہ کر لیجیے گا، فرائی میں بچا ہوا تیل جو ہے وہ سبزی میں ڈال دو، انشاءاللہ کچھ فرق آپ محسوس نہیں فرمائیں گے. اسی طرح گرم مسالے ضرورت سے زیادہ ڈالے جاتے ہیں، سب پھینکے جاتے ہیں. ہری ہری مرچیں، لال مرچیں ثابت ڈالی جاتی ہیں، ثابت، اور اس کو نکال کے لوگ پھینک دیتے، عام طور پہ پھینک دیتے، کوئی بھی نہیں اس کو، الا ماشاء اللہ کروڑوں میں کوئی ہوتا ہوگا جو ان مرچوں کی، جو ہری ثابت مرچیں پھینک دی جاتی ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہری مرچیں جو پھینکی جا رہی ہیں اس کو الگ سے نکال لیا جائے اور پیس کر دوسرے دن کھانے میں استعمال کر لیا جائے، بالکل کام آ سکتی ہے. تو اس کا پھینکنا کل قیامت میں پھنسا سکتا ہے یا نہیں، اسراف ہے یا نہیں، اپنی سمجھ میں تو نہیں آتا اس طرح کی چیزیں پھینکنا. بہت سارا کھانا بچ جاتا ہے جس کو پھینک دیتے ہیں. شادیوں میں دیکھو کئی کئی دیگیں بچ جاتی ہیں، اور پھر جب بچ جاتی ہیں تو یتیم یاد آتے ہیں، مدرسے کے طلبا یاد آتے ہیں. تو نہ مدرسے کے طلبا سے ہمدردی ہے، نہ یتیموں سے ہمدردی ہے، وہ تو دیگیں بچ گئی ہیں، اب ان کو ڈالے کہاں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ چلو بھائی کچرا کنڈی پر پھینکنے کے بجائے مدرسے میں ان ڈیل دو، جا کر یتیم خانوں میں پھینکاؤ کہ کسی کے پیٹ میں ہی پھینکے گا. تو ہمدردی سے نہیں دیتے، بغرض ثواب بھی کہاں دیتے. تو بچ گیا تو پھینکنا ہے، سر سے ٹالنا ہے، تو وہ یتیم خانے اور مدرسے، یتیم اور مدرسے کے طلبا کی قسمت کھل گئی. مگر قسمت بھی کیا کھلی بیچاروں کی، رات کو 12 بجے وہ دیگ پہنچی بریانی کی، اور کچی عمر اتنا ڈھیر بچ گیا، وہ تو وہیں گٹر میں بہا دیتے کہ وہ تو زیادہ دیر کیوں نہیں ہے، اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. تو شادیوں کے کھانوں پر دیکھو لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے، آخرت کا حساب جن کے پیش نظر نہیں ہوتا، بہت خرچہ کرتے ہیں. اس میں اتنا خرچہ کرنے کے باوجود 8 دن 15 دن مہینے کے بعد بعض اوقات روٹ بند شروع ہو جاتی ہے، وہ جا کے گھر پہ بیٹھ جاتی ہے، یا ادھر سے طلاق پہنچ جاتی ہے، یا وہ وہ خلا کے لیے مقدمہ دائر کر دیتی ہے اور کیسے کیسے عبرتناک انجام آتے. تو میں نے یہ جھلک پیش کی آپ کے سامنے اسراف کی کہ بے دریغ جگہیں کور کی جا رہی ہیں, جس کو ایک کمرے کی حاجت تھی وہ دس دس کمروں پر قابض ہے, کئی کئی منزلوں پر قابض ہے. جس کا پیٹ دو روٹی سے بھرتا ہے وہ پانچ روٹیاں مہیا کرتا ہے, تین روٹیاں سوکھ جاتی ہیں اس کو پھینک دیتا ہے, کھانا بچ جاتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے, زیادہ ہوٹل سے منگوا لیتا ہے آدھی پلیٹ کھاتا ہے آدھی پلیٹ پھینک دی جاتی ہے. اس طرح آپ اگر خود بھی غور فرمائیں گے تو آپ کے سامنے یہ اسراف آ جائے گا. تو غالباً یوں ضروریات ہماری یوں بڑھ گئی کہ ہمیں کھانا کھانا ہی نہیں آتا, سنت کے مطابق کھائیں تو یہ سب اسراف نہ ہو. تو اب ہماری ضروریات جو ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آرٹیفیشل کھاد وجود میں آ گئی. ورنہ میں خود اپنا جانتا ہوں, میں جب چھوٹا تھا یہ نقلی کھاد کا سنا بھی نہیں تھا. کیا کھاد ہوتی تھی ہم کو پتا ہے, اب یہ سفید موتی کے دانوں کی طرح کھاد آتی ہے کیمیکل کی, یہ تھوڑا جب بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ یہ کھاد اب ایجاد ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے پہلے ایجاد ہو گئی ہو تو کہیں مغربی ممالک میں ہو, ہمارے ملک نہ پہنچی ہو, کہ مسلمان ان دنوں سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے. اب تو رکھ رکھاؤ اور نمائشی زندگیاں ہیں, اب تو شادی میں جانا ہے تو بھی نمائشی اور میت میں جانا ہے تو بھی نمائش اور رکھ رکھاؤ اور رسم و رواج. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اگر یہ سب سیکھنا چاہتے ہو, اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو, نزا کی سختیوں میں آسانی کے طلبگار ہو, اگر سکرات میں جلوہ محبوب کے تمنائی ہو, تو آؤ میں تمہیں رستہ بتاتا ہوں. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لو, تو وہاں جا کر آپ کا یہ ذہن بنے گا. اب جیسے آج بیان چلیے سنا, لیکن اب جا کر پھر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جانا ہے. حافظہ بھی کمزور ہے, گناہ کر کر کے حافظہ کمزور ہو گیا, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور یاد بھی نہیں رہتا, بھول جاتا. تو مدنی قافلے میں 30 دن کے لیے آپ اکٹھا مسجد میں رہو گے, مسجد مسجد پھرو گے, نیک بندوں کی اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہو گے, خیر خائی کرنے والے خیر خواہوں کی شفقتوں کو پاؤ گے. تو اس طرح آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ, اور آپ کا ذہن بن جائے گا اور محبوب کا عشق پیدا ہوگا کہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو جب عاشقان رسول کی صحبت پاؤ گے تو خود بھی عاشق بنو گے, ہیروئنوں کی صحبت میں رہو گے تو ہیروئن کے کش لگاؤ گے, نمازیوں کی صحبت میں رہو گے تو مسجد کا رخ کرو گے, کھلنڈروں کی صحبت میں رہو گے تو بھاگے بھاگے سینما گھر کی طرف جاؤ گے. صحبت تو مؤثر ہے, بچہ بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے جیسی صحبت. تو اس لیے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے,